الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سورة البقرة کے مسئلہ توحید اور رسالت دوارا مخ کی بیان شوئی. مخ کی زجر ذکر کرے ہو کاتمین اللہ چکم خلقو دا مقصدونا او دا مطلبونا پٹکڑیو ناغی خلقو لے مخیم زجر ذکر کڑیو یو سل شپیتم آیات کے عدل تیبیارا اوڑو دا ذکر چمخ کے صرف داغی سزا بیان کړی وه چې دی باندې د الله لعنت ته په دنیا کې او آخرت کې د هغه لپاره سخت عذاب. او دې ځای کې د هغه وجه او سبب بیانې چې دا ولي دومره ظلم کوو چه دمرا سخت سزا اللہ بیان کرا آخر دی که دی مطلب سو چه حقی پٹ کو دل تباغ علت بیان کی ویشترو نبی سمنن قلیلن چه دا بس دی خلقو چه سکلی دن دی دنیا دا پارا و دی پیسی دا پارا دی مال دا پارے کری نیو علت بیدا بیان کی ادویم برست بیان کی چن اللذین اختلفو فی الکتاب دعذاب اصل سبب دید پاردہ دی چیز اللہ کتاب کے اختلاف جوڑ کو دیولی یو باناو کتا دیولی یو عذرو کتو نو بس پٹی کنو حل تا صرف دا کتبان خبرو چی اکتمونا او دلتا داغی اسباب ذکر کرو چی دنیا دا پار ادا سے اکلل او داغی پٹولو طریقه دا جوڑا کرو چی اختلافی جوڑ که بس وی دا اختلافی خبره دا دی که چیر مکاوی بس بیا چانم نشا استه دا حق نو ان اللذین بشکا کسان یکتمونا چپٹئی ما انزل اللہ من الكتاب اغا حکمنا اغا مطلبنا چلا نازل کړی دی په خپل کتاب آسمانی کې تورات د کداغي دی يهودو کارو کنه او د یک تمون معنا هغه چې مخکې ذکر شوی و د بنی اسرائیل په باز کې چې دې څنګه حق پټي نیو تحریف کی او دویم تلبیس کی حق او باطل ګډوډ کوي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق انتم تعلمون کی جثیر شیو. دا تلبیس او تحریف او دا د دې لپاره چې دنیا په واخلي دا د دې کتمان د حق پټولو. نو هغه کسان چې پټي هغه کتاب هغه احکام چې نازل کړی دی الله په کتاب کې ويشترون به ثمنا قليلا او اخلی په دې باندې دا دنیا لګان به په خپل کې اطمینان باندې او دا غیم دقه وجوه د تفصیل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له نوخ کار شوی دنیا کې نو دا یهودیانو با خپل تورات کې لیدل کنا هغه صفاتونه او دا به عمر سره وی چې کله دا پیغمبر راشي نو موږ به مرګرتیا کوو موږ په ایمان راوړو ته ټول نو مخکې دې ته معلوم بل چاته نو معلوم. او کله چې هغه کار شو او دنیا کې نوم خور شو بیا مدینه ته راغی نږدې راغی دې ته په دغه زمانه هغه بادشاهانو سره یې رشوه هغه سیجاری سره کوم باندې خلق ناس تلول عالمان شر کومه وایو چې دا هغه پیغمبر دی نو عوام ته خو معلومه و زمخ کنا نو وځي به ورپسې شي موږ به دقه صفات شو زمونږ هغه مشری زمونږ عزت او زمونږ هغه د دې د لاس نه چې سرازی هغه تحفی او شکرانی او هغه به ختم شي دا واجب کار به شي. ولیا خو دې ته زمخ کنا معلومه دې په انتظار ناستو نو بس دا چلیو کو خبر بدل کړه هغه تورات کې هر څه بدل را بدل کړه چې نه دا هغه دا صفت نه دی او دغه سي قد او قامت نه دی دغه سي رنگ نه دی دغه سي حلیه نه دی هغه هر څه بدل کړه دا هغه نه دی هغه دا څه نه دی وي نو بس دا عوامو ذهن واړو دا عوامو توجه ختم کړه. دا صرف د دې لپاره چې زمونږ د دنیا عزتونه او مالونه چې مونږ ته راسم دي یا په ځای پاتې شي. یشترون به ثمنا قليلا دا مطلب و اخلي په دې باندې غوړه کوي په دې باندې دا دنیا لګا اولائک دا ځکه حق پټون کی چیز کنه ما یاکلونا فی بطونهم الا النار زینا چی دی خپلو خیٹو کی مگر وور دا بی تیوالا وور وی خواه دا سمن قلیل نده اللہ بی دا خور ده الا النار وردلتا کی دایو نکتا دا او لطیفہ دا چی اکل ذکر شی یا اکلون ذکر شی نو خیٹا و سر بخپل رازی کتی نوی نوم راشی دکا خوراک وی اغیطا جشی گیڑی تلار شی او دلتی و سر فی بطونهم راوڑو کل جداس راشی نور داس دیون برازی نو دیکی دیو خاص مطلبی سفیدی پکی حکمتی اغا حکمت دا دے چی دا اکل او یا کلون کل دا خوراک پمانا نرازی اغسطل قبضکول پا دیمان اثر رازی دا سود پا مسئلہ کی براشی چل لذین یا کلون الربا هغه خلق چې خوري مال د سود مال ته د خوراک معنا نه ده مناسبه چې اخلي ولې صرف خوراک حرام دی د سود او که څو نور کارونه پکېن خیر دی کجامه په اخلي سامان په اخلي نو له خیر دی نه د سود خوار استعمال حرام دی نو دغه الته معنا د اکل نوا یعنی اغا خلق چه اخلی مال دا سود نو چاوهی چه دلتا بی هم اغا مانایی چه اولای کمایا کلونا اللہوی نا دلتا خاص دا خیٹ خبر دا دلتا اغا مانا دا اغسطو ندا ذکر عظیم اولانو دا پخوان دا عدد تی خوا چه دی دا خیٹ پا غم کی گرزی کسو یہ کنی خوچی خیٹا مالی بس بدی پسی گرزی قرآن ذکر صرفی بطونیم ذکر کن چه ده دی خاص دقا مطلب دی گورا حق ده دی ده پارا پٹ کن چه منتا ده خلق ده خوراکونا او ده پولاگونا او ده لواگانی او ده قسم قسم بھی د مټي ايو دا ډېرې چې لګي دي دا مونږ ته پاتې دي ول ډېر خوان ورکاو ها الله رب العزت وی اور د خېټه تواچو مټي اي نه دا اور د خېټه تواچو الوان نه دا اور د خېټه تواچو چاول نه دي چې دا تا د حق په ژبان داسې وکړو نو ذکر او سر بطون ذکر که چه اغا مانا بدلتا نکه خواه نخوری دی بلسو پخپلو خیٹو که مگر وور ولا یکلمهم اللہ یوم القیامتی اللہ بخبری نکی دی سنا پر از دا قیامت خبری دا رحمت دا غضب خبری خبا سر کئی خواه کلواتوی کرشه کلوات سوی خود رحمت خبری با سرانو کی ولا يزكيهم نو پاک کی دی لراز گناہوں نا چې جنت تلل شي چې پاک شي خوا جنت ته دې پاک خل خو ځای خوا هغه دې نذيب الله نه پاکي رزي گناہوں نا ولا معذاب نلیم دې دې پر عذاب دې دردناک اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا خلق دے چې بیا وکړه دنیا کې دی عمره له تجارت وکړه دی عمره له سودا وکړه خړې باطل سودا وکړه ولی وایغست گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې دنیا کډیر عظیم هدایت ته قران او سنت ایمان او نیک عمل چې هغه پیغمبرانو میراثو امتونو ته پات شویو وصیتونه پکړیو چې ګوره خیال کوه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله ابائک دغه اصل هدایت چې د پیغمبرانو په پا کولاسو امتونو تر رسیدلې او عزیز علوانو بیا هغه لری کو اګم رہی واغستا زلالت یې واغستو د دې سودا وکړه دنیا کې خدا کار وکړه اوس آخرت کې ولعذاب بالمغفره چه مومنان وغی تا اللہ بخنو کلاو مغفرت و تحاصل شو وغی لار جنتیان شو او دی عذاب واغست دی تا عذاب پات شو مغفرت تی ختم شو کنفا نویغست عذاب پا بدل دا بخنی کی ویغست عذاب پا بدل دا بخنی کی داو جو چی دی جهنم تلال نل رب العزت اخر کې تنبیه ورکی خلقو تا او یو قسم تعجب الله تعجب نکی دسنا ذکر تعجب ستوی ادراک د امر غریبا یو ناشنا شیوی نکنا نو خامخ انسان تعجب کی چریلی دلی نیو شی تعجب کی کنا نو اللہ تا ناشنا کم دے خدا دا دی خلق و خیال کے اللہ وی چیرا ستاسو وائے کنا چی فما اسبرم علی النار دا خلق سمرا سبر ناک دے پور باندی چی خلق دور نا دیر بیرتا بیرتا گردی زانتی ساتی حدیتی دا دا انوارای تیخ خیٹی تیچی یار دمرا پور باین سبرناک بسو کی فماس برام علی النار یو مانا دار سمرا سبرناک دی پور باندی در تعجب مانا دار اللہوی دی خلق تا تعجب دیں چی سمرا سبرناک دی پور باندی ادویم مانا سشے دیں چی دی ایک لکڑی دی پور باندی چو گورا گور خیٹی تا چی دا سشے دی نو جواب نہیں جواب ذکر نہیں چی اگا معلوم خبر دا نو چی دا غشے دی نو چی اشترو نبی سمنن قلیلن دا دنیا دا تا مال دی او دا دنیا دا مرتبه و عهدی دی دیشی پور باندی کلکڑی دی نو ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق مطلب اشارہ دا کتمان تا ذالک دا حق پټول دی ولی پټکو دا ځکه چې الله نازل کړو کتاب چې حق کار شي او دی په کې اختلاف وکړ نه هغه ځکه کړی دا توی چې راشین دا خالی نه ده سنخه دلته کې وسره فختلفو دي الله عزیز پر کتاب نازل کړو دنیا ته چې حق کار شي او دی په کې اختلاف وکړ اختلاف دغه ته وی چې حق پټ شي بس ارسو مرو چې ګوره کنه دا مطلب دی اختلاف سره حق پټ شي کنه ځکه سو کوئی وی زی خو وی سو کوئی ناغي خو وی نو بس خلق په اریانی په دوا کې نو زی کې بس حق سو پیجنې ښا دا بالکل د حق پټې دوه لپاره یو ناشنا اورېرا مشهور حربه ده چې خلق استعمالی خواه بس لکه وی اختلافی خبر ماما که خواه دلتا هر سه کی لکلی دی مولانو مدرسو کی لکلی جماعتنو کی لکلی وی دلتا به اختلافی خبر نکوه خواه او کلوی بغیر دی اجازت نا و دلتا کسو بیان نکوی او از طرف انتظامیه جماعت انتظامیه طرف ندا حکم دے چی بغیر دے اجازت نمسوک بیان نکی دا طول دا قشی دے خواه دا طول حق دا پر طول دا پارا لاری جوڑی کری دے خواه دا کدا سوک نوی چی مونگ حق نمانو او نی بیانو امونگا حق پٹو دا سوکوی خو بس بانی والا قتلی دی کنا قسم آ قسم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا بِالْكِتَابِ او کسان چې اختلاف جوړ کړو د الله په کتاب کې د دې لپاره چې حق پټ کی لفی شقاق بعید لفی شقاق بعید دې په داسې دشمنه کې چې اړي رلري زاد حق نه دی پدا سی زد کی راغلی دی چې دا حق نا دیر لری دی دفی شقاقم بائی دیر لری دی دا حق نا خواب مسله رسالت ختم شو رسل او مسله jihad شروع کی بیا او غی کی با دری بابونی اول با تهذیب الاخلاقی او دویم با انتظام او سیاست د مدینه د کلو او د خارونو او دریم با تدبیر المنزل د دې وړو کې کور اصلاح ځکه ټول ملک د دینه جوړ دی د دې کور د اصلاح لپاره باطل د احکام بیانې بیا هغه نو مسله د جهاد فی سبیل الله جوړ شوې ده ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب بشکا کسان چې پټي هغه احکام اغه مسله توحید چلانا ذل کړي دا په کتاب کې هر آسمانی کتاب کې دا نه چې واځه قران کې واه هر آسمانی کتاب کې دا مسله واه الله د وحدانیت او یکتمون راولې پټي ور مستقبل لخه مستقبل هغه ته وی چې هغه جاری چخلا اولی کی کنا وی داخلی جاری دی یا وی بیان جاری دی نا یک تمون ازکا ہوئی چدا او تر قیامت پوری جاری او اخی خبلا زور خبر اگا خو اگی با خبر پتکلا رفا دفا بیکلا سوک با خبر نشو اس خو باقیدہ خاندی ور پوره دې مسلې توحید پوره ښا تاغه به ځان چې خپل دې کې راځم شي کنه اسو پروګرامونه کوي کنه نو زديد خبرو بل موضوع نه دی دای موحدین پوره خان لکه موحدین راغلي توحیدیان راغلي ښا باندې کې دا غی پور دی پورې خان دی ولې خلق ته دا دا په ذهن کې داسې نفرت ته نه پیدا کی چې ګوره دا جزال ته توحیدیان وای کنه دین ځان ساته دا موحدین ندي دا ملحدین دی وای ښه ځاسې ضروري د خپل شاګردانو د خپل مریدانو مقتدیانو ښه چې غی خبرې ته چرته وغږ دی نه نه وای بس تاسو خبره نشمال تاسو بلې لارې ته تللی بل په لوري دلې ښا کتمان خودي کړې ده څوک نوم نشي غسته ويشترون بي ثمنا قليلا زکه چې اخلي په دې باندې دنیا لګان اټول د دې لپاره ښا چې یو یو تن حال خبر شي کنه د دنیا د آمدن ذریعہ د ډیره زبردست ذریعہ ده ها دور آمدن یی په تجارت کې نشتا په نوکرۍ کې نشتا په مزدورۍ کې نشتا لکه دې کې چې څومره ولي بس زه جوړ کړی د درې کمرې هغه کې دا غیخي اډی سناو چټایان یو قران وجیدنا او سپاره کې دی یخې ماشومان راځه مکړي او ځان سمکړي ورته ها ز شکل جوړ کړي متشرع په سنت برابر ایو په لوازي يروي ماشومان دې ډېر زبردست کار روان دي خلق ته ډېره فائدہ رسیو دوره پکې قاریان شو دوره پکې افزان شو خوې تعاون ته ضرورت ته ورګه چې بیان نور چاله کې هو دې ډېرې دې لپاره کنه تعاون ته وی ضرورت ته او دادی کاغذ برو بارس چې دا مونږه رجستریشن کړې ده او ګوره دا دومره کسان دی پکې دا د ناظری دی او دا دا حفظ دیو دا دا تجوید دیو دا دا ترجمی دی دروغ پکیوم ہوئی خواه اوہو نو بس داغی کارو شکن خواه داغی کارو شکن خواه سوک با یو شیر آلی گی سوک با بل شیر آلی گی دسو چی ضرورت تیوئی خبره کوا خواه نو بس کارخانه روان شوا او پیسه را سم شوا عمری پکی کی گی تاولی ویشترو نبی سمنان قلیلن قاتو او چا پکی بیا ختم یا ډیر زبردست دی خواه چا ختمی کنا نو بوج پکی دی وی دور جوڑی برا اولی دور بنق دی پیسی پینزو درا او ختم دی یو تا نکی چی لس جمعشی استیمیٹ گوری کنا چی او یو تن پینزو پینزو در را اولی نو دس پنج پچاس تا استیمیٹ دی کنا سمکار دی کنا خلقو لچل ورزی کنا اگر زمانه که مدور اجزانو سرسو مال دولت خوست دی خوراکو نوست دی جوڑی جامی وست دی او دا خلق دین سر محبت تیغی نور خو نی خبر خوبت و تیویلی کنه چه گواری دا گتا ام دادا خوا دادی دا آخرت گتا دا وی خوا مغی جزانوی چه نور سخواسی خیر خیریت من دا دست نشتا خوزا که پا دیبان دی خدای او بخلو دا با قیامت که پتاو لگی خوا اخلی پا دیبان دی دا دنیا لگا اولائی کان دغا خلق چه دی مایا کلونا فی بطونیم الا النار دی نخوری پا دیخ پلو خیٹو کی مگر وور نگور وور وطاولی ہوئی اخو وور ندی اخو داس خوراکو ندی چی سم غوڑی تی نساسی تبو تا حیران چی سم زوری پکڑی کنخا دمال گی اگا جدائی خوگی جدائی تا چا دا پار چاول نی خوناغ لے پکی چرگان سرکڑی تو اخور ندی الا النار نگول دیتا مجاز ہوئی مجاز سمانا سبب دوور دی نور و تذکا ہوئی خواه دا دی وجه نبا دی خیر و تاور دی چدا کمی اخوانا ندی تا سبب ہوئی خواه نو اللہ وی بس ور و تاوائی خیر دی کستا پا نظر کی بل سما جمی گی فا اللہ وی زما پا نظر کی ور دی ادا پتیرو دا انو کدا سرازی اگر دایو مسئلہ دی چیو سڑے پا سفر کی کنا ناوبا سلور رکاتو پا زیبانے دو رکاتا پرس کی کنا ماس پخین و مازیگر و ماس کتن دا ولی وی دادتا مشاقت تے اولا رب العزت پخپل و بندیان بعد مشاقت نراولی چی سفر دے سفر کی خوار قسم کمی نو اللہ پی آسلور رکاتا دو رکاتا کرو چیز ما دی بندتا مشقت اوز دا مشقت پتن لگی او سلی گرد یاری او تن سر چوری گذتا مشقت شتے او کنشتا او معلوم ندی نو دا سفر نو میے پی کی خود بس دا معلوم دی سفر خو معلوم دی کنارسو کی پی جانی خوا او حال دی چی سفر سبب دی د مشقت د پاره چې څوک سفر کوي نو مشقت به ته خامخای درشت نو قران ذکر د مشقت نه کړي بلکې فین کنتم علی سفر نه ویل او کنتم مرضوا ولي سفر سبب دی د مشقت د پاره نو الله د مشقت تک او نوې سفر یې وي سبب دی ته وینو نو چون کې دا حرام سيزونه دي کنه ټول حرام دي ګوره چې دې خلقو د اعمال بل اسنګي دي خو ته خوشحالي کی چیر ډیر ګرانه جوړه واغسته واو او دا دواګانی وته کوي الکه وای مال څنګه دي نن دې چې په مال کې حلال شته دې دغه تاسو خونه کوي کنه نو ځکه یو تناروي چې د دینه به ور جوړیږي ها فیوتون الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه خبري بهونه کې الذي سرا پر د قیامت ولا يزكيهم نو پاک کی دي لرازدي شرکونو نه د دې حرامونه ولهم عذاب اليم دې لپاره عذاب دې دردناک اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى لا اغه خلق دې چې وایست گمراهي په بدله د هدایت کې هغه کوم هدایت او هغه کوم صحیح دین او حق هغه ختم شو او ضلالت ته بس ته مبتلا دي پکې ها دغه په دنیا کې دا سودا شو ولعذاب بالمغفره او غست عذاب په بدله د بخشش کې وما اصبرهم علی النار سمره صبرناک دی پور باندې الله وی خېټی تن ډکی ها ډرامونه تن ډکی دا ولی دا حق پټ کو ذالک بین الله نزل الكتاب بالحق دا ځکه چې الله نازل کړو کتاب آسمانی چې حق کار شي او دی په کې اختلاف وکړ دا یو سانه طریقه مونږ ته ښه اختلاف ټکه دی کنه د دین په دنیا کې څومره حرب جوړ کړه د اختلاف نوم چې پکې دی نو خلق وي او کنه اختلافي خبرې خو نه ښه کنه اتفاق پکار دی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ او غا خلقو چه اختلافه او کو پا کتاب کی نگور یو دی یهودو اختلافو اغا سو قسمو تورات کی یو داو چه کم احکام بداسیو چه دیو پاکی فیدوانو آغای بیانول اچه کم با دی خلافو ناغبه پتول اغیخو پاکی دا اختلافو دخپلی فیدی دا پارا بی آیاتو نویلو چوی منگا گور علمائیو خدا دا اللہ کتاب دے منگ نبا تفوس کی گی اقیم الصلاة وات الزکاة دا بی اویخا اچه کم با دی طبیعت نا خلافو اغی که بردو دا شرکو اغی که برادو ده حرام و ده شکرانو و ده نظرانو او ده ماوحل اغی بے پتاو دو امدا چکم آیاتو نبدا سو چه اغی با ده قرآن سر برابرو اغی بے پتول او چکم با ده قرآن سر نو برابر اغی بے اخکارکول ده اغی اختلافو خواه پتورات که ده چل کرو اگر تحریف چی و تویخ نو اگر کسان چی اختلاف اوکو پا کتاب کی سیپٹ کو سیخکارکو لفی شقاق بعید اگر پدا سی دشمن ای کی دی او پدا سی عزت کی راغلی دی چی اگر دیر لرے دی دا حق نا دا زجر و سخت کاتمینو التا خوی لعنت ذکر کرے اوکا نا نو پا لعنت سوک پوی دو دلته وضاحت وکړه چې هغه لعنت دا دی چې اور خېټه تواچو هغه لعنت دا دی چې گمراهي واغسته او هدایت پرې خورو او لعنت دا دی چې حق یې پټ کو په دې مختلفو طریقو سره او موحدینو سره عزت جوړ کو چې بس دا دی حدیث کے راضی ابو حر رضی اللہ عنہ خلق تنکڑے ہو ځکه دا غنه چې څومره حدیث نقل دوره د بل صحابین نه دی نقل تیر حدیث د ابو هريره نه دی کنه نو خلکو به څه اعتراض نشو چې بس بل چا نه دی او ریزلی خدا او ریزلی دی چې نبی هريره نبی هريره نبی هريره خلکو تنګ هغه سوګند کو چې قسم په خدای کما یو حدیث بیان کړی وي خلولا آیتان فی کتاب الله تعالی زه دې دو آیاتونو مجبور کړم دیو ته وي چې امر کثیر شو ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى او بل ذا آیات وي چې ان الذين یکتمون ما انزلنا من الكتاب وي زه دې ریان کړم کدا نه قرآن کې کتا زمانه یو حدیث اورېتل وي سوګند یو خورو په زمانه باندې الله قیامت کې تفوس کوي کنه چې تا د عمر ذخیره جمع کړې وها نتا چا تنو بیان کړی ویزه دینه یری کومه نو یو بل خبره ته ډیره قیمتي معلومه شوه د بدعتیانو غلا کار شوه بدعتیانو غلا پیازه شوه او غیوی چې دا سیاتونه دیوی بدع د يهودو په حق راغلی عمره وي دا خو غیتا الله وي سور نور کې يهودانو په حق راغلی دا زمونږ په حق نه دی نو ابو هريره يهوديو بدبختو هغه وی کزه حدیث نو بیانوم زبا دی آیات لاند رازم نو خو يهودي نو دا پته ولګی چې ارسوک چې حق پټ کین نو بس دا آیات داغه پاره دی هغه به لاند رازی کدا خوخه یو کني خوخه واخر دعوه.